एक शाम जादूगर के साथ, JBS हेल्डन। बाल पुस्तक माला, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी। 1928 में माय फ्रेंड मिस्टर लिकी पहली बार छपी। इस पुस्तक को पढ़कर सारी दुनिया के बच्चे गदगद हो गए। मिस्टर लिकी एक नायाब पात्र है, उनको लेकर बच्चे हेल्डन को लगातार पत्र लिखते रहे। इसी संकलन में से ली गई एक बेहद पठनीय कहानी, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य ₹10। एक शाम जादूगर के साथ, JBS हेल्डन। अ मील विथ अ मैजिशियन, JBS हेल्डन। रूपांतरण पुष्पा अग्रवाल। जन वाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित। सर्वाधिकार सुरक्षित, भारत ज्ञान विज्ञान समिति। रेखांकन क्वेंटन ब्लेक। ग्राफिक्स अभय कुमार झा। प्रकाशन वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004। मूल्य ₹10। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017। फोन नंबर 0112656-9943। फैक्स नंबर 9101-2656-9773। ईमेल bgvs@vsnl.net। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जन वाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। एक शाम जादूगर के साथ, लेखक JBS हेल्डन। एक शाम जादूगर के साथ। उन्होंने अपने कानों को थपथपाया, लगा जैसे ताली बज रही हो। कोने में तांबे का जो बड़ा सा बर्तन रखा था उसमें से कुछ निकला। मुझे लगा कि एक बड़ा सा सांप है, लेकिन जब गौर किया तो उसके एक तरफ छोटे छोटे चूसक पैर थे, तो यह ऑक्टोपस की एक भुजा थी। इस भुजा ने एक अलमारी खोली और एक बड़ा सा तौलिया निकाला। अब तक उसकी दूसरी भुजा भी बाहर आ चुकी थी, जिसे उसने तौलिये से पोछा। अब सूखी भुजा चूसकों की मदद से दीवार पर चिपक गई और धीरे धीरे पूरा जानवर बाहर आ गया। मैंने अपने जीवन में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब भोजन किए हैं। अगर मैं चाहूं तो आपको एक खदान में किए गए भोजन या मास्को के एक भोजन या फिर एक करोड़पति के साथ किए गए भोजन के बारे में बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे उस भोजन के बारे में जानने को ज्यादा उत्सुक होंगे जो मैंने एक जादूगर के साथ किया था, क्योंकि ये अन्य दावतों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर लोग इस तरह का भोजन नहीं करते, क्योंकि एक, इंग्लैंड में ज्यादा जादूगर हैं ही नहीं, और दूसरे कि बहुत कम लोग ही जादूगरों से परिचित होते हैं। मैं एक असली जादूगर की बात कर रहा हूँ। कुछ बाजीगर अपने को जादूगर कहते हैं, वे बहुत चालाक होते हैं, लेकिन वे उस तरह के काम नहीं कर सकते जैसे असली जादूगर करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि वे खरगोश को एक मछलियों के बर्तन में बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा वे किसी आड़ में या किसी चीज के नीचे करते हैं और आपको पता नहीं चल पाता कि वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन एक असली जादूगर आपकी आंखों के सामने ही एक गाय को दीवार घड़ी में बदल सकता है, लेकिन यह मुश्किल काम है और कोई भी दिन में 2 बार, हफ्ते में 6 दिन यह काम नहीं कर पाएगा, जैसा कि बाजीगर खरगोश के साथ कर लेते हैं। जब पहली बार मैं मिस्टर लिकी से मिला तो सोच भी नहीं सकता था कि वो जादूगर होंगे। हुआ यूं कि एक दिन शाम 5 बजे के करीब बाजार से लौटते हुए मैं एक बिजली के खंभे के पास रुका। इसी बीच मेरे पीछे पीछे चल रहा एक छोटा सा आदमी आगे बढ़ गया। अचानक उसने एक बस को आते देखा और बचने के लिए वो पीछे की ओर कूदा, लेकिन इसी चक्कर में वो एक कार के सामने आ गया। और अगर मैंने कोट का कॉलर पकड़कर उसे वापस खींच नहीं लिया होता तो कार ने उसे टक्कर मार दी होती। क्योंकि बरसात का मौसम था और सड़क भीगी थी, ड्राइवर के ब्रेक लगाने पर भी कार रुकी नहीं, आगे की ओर थोड़ा सा फिसल गई। वह छोटा आदमी मेरा बहुत एहसानमंद हो रहा था, लेकिन इन घटनाओं से वह इतना घबरा गया था कि मैंने हाथ पकड़कर उसे सड़क पार कराई और उसके घर तक पहुंचाया, जो कि पास में ही था। अब मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि उसका घर कहाँ है, क्योंकि हो सकता है कि आप जाकर उसको परेशान करें, और अगर वह चिढ़ गया तो यह भी हो सकता है कि आपके लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाए। मेरा मतलब है कि वह आपका एक कान हाथी के कान के बराबर कर सकता है, या आपके बाल हरे रंग के कर सकता है, या हो सकता है दाएं और बाएं पैर को आपस में बदल दे, या ऐसा ही कुछ और। फिर ऐसे में आप जहां भी जाएंगे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। उसने कहा, यह ट्रैफिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मोटर बसों से तो मैं डर जाता हूं। अगर मेरा काम लंदन में नहीं होता तो मैं किसी ऐसे छोटे से द्वीप पे रहता जहां सड़कें होती ही नहीं, या फिर किसी पहाड़ की चोटी पर रहता, नहीं तो ऐसी ही किसी और जगह। उस छोटे आदमी को पूरा विश्वास था कि मैंने ही उसका जीवन बचाया है, इसलिए उसने आग्रह किया कि मैं उसके साथ रात का खाना खाऊं। मैंने कहा कि मैं बुधवार को खाने पर आऊंगा। उस समय तो मुझे उसके बारे में कुछ भी विचित्र नहीं लगा, सिवाय इसके कि उसके कान कुछ बड़े थे और दोनों कानों पर बालों का एक एक, एक गुच्छा था। मुझे याद है कि इस बारे में मैंने सोचा था अगर मेरे कान पर वैसे बाल होते तो मैं उन्हें काट देता। उसने बताया था कि उसका नाम लीकी है और वह पहली मंजिल पर रहता है। खैर, मैं बुधवार को उसके घर पहुंचा, सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर एक सामान्य से दिख रहे दरवाजे को खटखटाया। पहले वाला कमरा बिल्कुल साधारण था, लेकिन जब घर के अंदर पहुंचा तो दूसरा कमरा बहुत ही विचित्र था। दीवारों पर सब तरफ पर्दे पड़े हुए थे। इन पर्दों पर आदमियों और जानवरों के चित्र बने हुए थे। वहां एक तस्वीर टंगी थी जिसमें दो लोग एक मकान बनाते दिख रहे थे। इसी तरह दूसरे चित्र में एक आदमी कुत्ते को लिए हुए था और धनुष से खरगोशों का शिकार कर रहा था। जब मैंने इन तस्वीरों को छू कर देखा तो मालूम पड़ा कि ये कढ़ी हुई थी। पर मजेदार बात यह थी कि ये तस्वीरें लगातार बदलती रहती थी। जब तक आप देखते रहते तस्वीर स्थिर रहती, लेकिन इसी बीच अगर आप इधर उधर देखने लगते और दोबारा उसी तस्वीर पर नजर डालते तो वह बदली हुई मिलती। खाना खाने के दौरान मकान बनाने वालों ने मकान की एक मंजिल और बना ली थी। शिकारी ने अपने धनुष से एक चिड़िया का शिकार कर लिया और कुत्ते ने दो खरगोश पकड़ लिए थे। शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही है। इसी बीच मैंने गमलों में लगे हुए कुछ पौधे देखे, रोशनी वहीं से आ रही थी। इतने विचित्र पौधे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें टमाटर जितने बड़े लाल, पीले, नीले रंगों के चमकते हुए फल लगे थे। वे कोई नए प्रकार के बिजली के बल्ब नहीं थे। मैंने उनमें एक को छूकर देखा, वो बेहद ठंडे और फल की तरह मुलायम थे। हाँ, तो मिस्टर लिकी ने पूछा, आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैंने कहा, जो भी तैयार हो। उसने कहा, आप जो भी पसंद करते हो बताएं। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा सूप लेंगे? मैंने कहा, बॉस क्रीम डाल के, यह एक रूसी सूप है। मुझे लगा यह आदमी जरूर होटल से खाना मंगाता हो। ठीक है, मैं तैयार कर लूंगा, उसने कहा, लेकिन अगर हमारा खाना उसी तरह परोसा जाए जिस तरह रोज परोसा जाता है तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? और हाँ, आप आसानी से डर तो नहीं जाते? मैंने कहा, बहुत आसानी से तो नहीं। लिकी ने कहा, तो ठीक है, मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ, लेकिन आपको आगाह किए देता हूँ कि वो बहुत बेढंगा है। यह कहते हुए उन्होंने अपने कानों को थपथपाया, लगा जैसे ताली बजा रहे हो। कोने में तांबे का जो बड़ा सा बर्तन रखा था उसमें से कुछ निकला। मुझे लगा कि एक बड़ा सा सांप है, लेकिन जब गौर किया तो उसके एक तरफ छोटे छोटे चूसक थे, तो यह ऑक्टोपस की एक भुजा थी। इस भुजा ने एक अलमारी खोली और एक बड़ा सा तौलिया निकाला। अब तक उसकी दूसरी भुजा भी बाहर आ चुकी थी, जिसे उसने तौले से पोंछा। अब सूखी भुजा चूसकों की मदद से दीवार पर चिपक गई और धीरे धीरे पूरा जानवर बाहर आ गया। उसने अपने को सुखाया और दीवार पर रेंगने लगा। इतना बड़ा ऑक्टोपस मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका शरीर एक बोरे के बराबर था और एक एक भुजा करीब 8 फुट लंबी थी। वह दीवार के साथ रेंगता हुआ छत पर जा पहुंचा। जब वह मेज के ऊपर पहुंच गया तो एक भुजा से तो उसने छत को पकड़े रखा और बाकी की 7 भुजाओं से अलमारी में से प्लेटें, कांटे, छुरियां और निकालकर मेज पर सजा दी। मिस्टर लिकी ने बताया, यह मेरा नौकर ओलिवर है। यह आदमी से कहीं बेहतर है, क्योंकि काम करने के लिए इसके बहुत से हाथ हैं और एक प्लेट को लगभग 10 चूसकों से उठाता है, इसलिए वह कभी गिरकर टूट नहीं सकती। मेज लगाने के बाद ओलिवर ने 7 अलग अलग तरह के पेय पदार्थ पेश किए, पानी, नींबू शरबत, बियर और 4 किस्म की वाइन। उसके 7 हाथों में 7 तरह की बोतलें थी। मैंने पानी लिया। यह सब कुछ इतना विचित्र था कि इस बात की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरे मेजबान ने बड़ा सा हेड पैन रखा है। लेकिन जब उन्होंने उसे सिर से उतारा और उसमें से 2 प्लेटों में सूप उड़ेला तो मैं चकित रह गया। अरे, हमें थोड़ी सी क्रीम भी चाहिए, उन्होंने कहा और आवाज दी, फिलिश आओ। और खरगोश के घर जैसे एक डिब्बे में से एक छोटी सी हरे रंग की गाय भागती हुई आई और कूद कर मेज पर चढ़ गई और उनके सामने खड़ी हो गई। ओलिवर ने उन्हें एक जग दिया और मिस्टर लिकी ने दूध दूने की तरह उस गाय में से क्रीम दूह कर निकाली। क्रीम बहुत ही बढ़िया थी, मुझे सूप भी बहुत पसंद आया। अब क्या लेंगे? मिस्टर लिकी ने पूछा। जो आप चाहें, मैंने उत्तर दिया। वे बोले, ठीक है, भुनी हुई मछली लेंगे और उसके बाद टर्की, एक तरह का पक्षी। ओलिवर, एक मछली पकड़ो और पॉम्पी उसे भुनो, उन्होंने कहा। ओलिवर ने मछली पकड़ने का कांटा निकाला और उसने उसे मछली पकड़ने के अंदाज में अपने एक हाथ से हिलाने लगा। तभी मैंने अलाव में से कुछ शोर सा सुना और देखा कि उसमें से पॉम्पी बाहर आ रहा है। पॉम्पी एक छोटा सा ड्रैगन था, करीब 1 फुट लंबा और 1 ही फुट उसकी दुम थी। अलाव से बाहर निकलने से पहले वह दहकते कोयलों पर लेटा हुआ था, इसलिए लाल सुर्ख हो गया था। मुझे यह देखकर बड़ा मजा आया कि पॉम्पी ने बाहर आकर वहां रखे एस्बेस्टोस के छोटे छोटे जूते पहन रखे थे, पहन लिए। मिस्टर लिकी ने कहा, पॉम्पी अपनी दुम ठीक से ऊपर उठा लो, अगर तुमने फिर से कालीन जलाया तो मैं एक बाल्टी ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगा। साथ ही बहुत ही धीमे से यह भी कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि एक छोटे से ड्रैगन पर ठंडा पानी डालना बहुत क्रूर काम है, इसे सिर्फ मैं ही सुन सका। लेकिन बेचारा पॉम्पी, उसने इस धमकी को गंभीरता से लिया। उसकी नाक से निकलने वाली पीली लपटे हल्की नीली हो गई। उसने दुम को ऊपर उठा लिया और पीछे के पैरों पर धीरे धीरे चलने लगा। मुझे लगा कि वह जूतों की वजह से उसे चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उनकी वजह से कालीन बच गया था। ड्रैगन चारों पैरों पर ही चलते हैं और कभी जूते नहीं पहनते, इसलिए पॉम्पी को इस तरह चलते देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। मैं पॉम्पी में ही इतना मगन हो चुका था कि देख ही नहीं पाया कि ऑलिवर ने मछली कैसे पकड़ी, और जब मैंने दोबारा ऑलिवर की ओर देखा तब तक मछली को साफ कर चुका था तब तक वह मछली को साफ कर चुका था। इसके बाद मछली को उसने पॉम्पी की ओर फेंका। पॉम्पी ने आगे के पंजों से उसे पकड़ा, फिर बारी बारी से दोनों हाथों में लेने लगा। उसके हाथों में पंजे जैसी लंबी लंबी पतली उंगलियां थी। जब उसने एक हाथ से मछली होती तो वह दूसरे हाथ को सीने पर रखकर गर्म करता था। जब उसके एक हाथ में मछली होती तो वह दूसरे हाथ को सीने पर रखकर गर्म करता था। जब मछली भुन गई होती तो पॉम्पी उसे ऑलिवर की दीवी प्लेट में रख दिया अब तक पॉम्पी को ठंड लगने लगी तो उसके दांत बज रहे थे। मछली रखते ही वह लपक कर अलाव में चला गया। मिस्टर लिकी ने कहा, अगर ड्रैगन का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं होता तो मैं उसे रख ही नहीं सकता था। पिछले सप्ताह मैंने इसकी सांस की सहायता से दरवाजों का पुराना पेंट जलाया। इसकी दुम टाका लगाने का काम भी देती है, और फिर चोर डाकुओं के मामले में तो यह कुत्ते से भी ज्यादा भरोसेमंद है। कुत्ते को तो चोर गोली मार सकते हैं, लेकिन गोली जैसे ही पॉम्पी को छुएगी पिघल जाएगी। मैं तो सोचता हूं कि ड्रैगन सिर्फ सजाने के लिए नहीं, उनका उपयोग भी करना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? मैंने कहा, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं पहली बार किसी जीवित ड्रैगन को देख रहा हूं। मिस्टर लिकी ने कहा, मैं भी कैसा बुद्धू हूं, ये तो भूल ही गया था कि अधिकतर तो मेरे पास इस पेशे से जुड़े हुए लोग ही आते हैं और तुम एक सामान्य व्यक्ति हो। इसी बीच उन्होंने अपने हैट में से चटनी मछली पर उड़ेली, साथ ही बोलते भी गए। मैं नहीं कह सकता कि तुमने इस भोजन में कोई विचित्र बात देखी है या नहीं, वैसे कुछ लोगों का निरीक्षण करने की शक्ति दूसरों से ज्यादा होती है। मैंने जवाब दिया, ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस वक्त भी मैं एक इंद्रधनुषी गुबरेले को देख रहा था जो कमर पर नमक दानी बांधे मेरी तरफ आ रहा था। मेरे मेजबान ने कहा, ठीक है, वैसे अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक जादूगर हूं। पॉम्पी तो असली ड्रैगन है, लेकिन बाकी के जो दूसरे जानवर हैं ये सब आदमी थे। मैंने उन्हें ऐसा बना दिया। मिसाल के तौर पर ऑलिवर एक आदमी था, उसके पैर एक ट्रेन से कट गए थे। मेरा जादू मशीनों पर नहीं चलता, इसलिए मैं उसके पैर नहीं जोड़ सकता और खून बहने से वह मर जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे ऐसे जानवर में बदल दिया जाए जिसके पैर ही न हो। इसलिए इसे एक घोंगा बना दिया और जेब में रखकर घर आ गया। शुरुआत में तो मैंने इसे कुत्ता आदि जैसे दूसरे जानवरों में बदलना चाहा, लेकिन उसके पीछे के पैर गायब होते हैं। ऑक्टोपस के पैर नहीं होते, आठों भुजाएं उसके सिर से निकलती हैं। इसलिए जब इसे ऑक्टोपस बनाया तो वह ठीक हो गया। यह पहले वेटर रह चुका था, इसलिए यहां भी जल्दी ही अपने काम में दक्ष हो गया। मुझे लगता है कि यह नौकर से कहीं बेहतर है। एक तो यह ऊपर से ही प्लेटें उठा लेता है, दूसरे पीछे खड़े होकर सिर पर सवार नहीं रहता। ऑलिवर, तुम बची हुई बाकी मछली और एक बोतल बियर ले लेना, मैं तुम्हारी पसंद जानता हूं, वह बोले। ऑलिवर ने हाथ में से मछली को पकड़कर एक बड़ी सी चोंच में रख लिया। यह चोंच थी तो तोते जैसी, पर आकार में उससे बहुत बड़ी। यह उसकी आठों भुजाओं के बीच में थी। उसने अलमारी में से एक बियर की बोतल निकाली और चोंच से उसका ढक्कन खोला। फिर अपनी दोनों भुजाओं की मदद से वह छत पर इस तरह घूम गया कि मुंह से लगी बोतल ऊपर की ओर हो जाए। इस तरह बियर पीने के दौरान ही उसने अपनी बड़ी सी आंख को झपकाया भी। अब मैं निश्चित हो गया कि ऑलिवर सही में आदमी रहा होगा। क्योंकि इसी किसी ऑक्टोपस को पलक झपकाते देख मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाकी सभी व्यंजनों के मुकाबले टर्की कुछ सीधे तरीके से आया, लेकिन इसके तुरंत बाद उस शाम का हादसा हो गया। वह जो गुबरेला नमकदानी लिए आ रहा था, मेज पोज की एक सिलवट पर लुढ़क गया और सारा नमक बिल्कुल मिस्टर लिकी के सामने ही गिर गया। उन्होंने गुस्से से उसे डांटा, लियोपोल्ड तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं एक समझदार आदमी हूं। अगर अंधविश्वासी होता तो सोचता कि यह मेरे लिए अपशकुन का संकेत है, लेकिन अब तुम्हारा दुर्भाग्य आने वाला है। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें फिर से आदमी बना दूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें आदमी बनाया तो सीधे पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। वहां पुलिस वाले तुमसे पूछेंगे कि तुम अब तक कहाँ छिपे थे। तुम क्या समझते हो कि वे विश्वास कर लेंगे जब तुम बताओगे कि तुम एक गुबरेला बने हुए थे? क्या तुम्हें अपनी इस हरकत का अफसोस है? बहुत मुश्किल से लियोपोल्ड अपने बंधन से निकला और अपनी कमर पर घूमकर अपने पैर हवा में ऐसे हिलाने लगा जैसा कि एक कुत्ता शर्म आने पर करता है। मिस्टर लिकी ने मुझे बताया कि लियोपोल्ड आदमी था तो लोगों को धोखा देकर पैसा बनाया करता था। जब पुलिस को खबर मिली और वे इसे गिरफ्तार करने आ रहे थे, तब यह मदद मांगने मेरे पास आया। मैंने इसे बताया कि अगर पुलिस तुम्हें पकड़ लेती लेती है तो सीधे 7 साल की सजा होगी, लेकिन तुम चाहो तो 5 साल के लिए मैं तुम्हें गुबरेला बना सकता हूँ। इस बीच अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा रहा तो तुम्हारी शक्ल बदल कर तुम्हें आदमी बना दूंगा, जिससे कोई तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। इसलिए लियोपोल्ड आज गुबरेला है। लगता है लियोपोल्ड को नमक गिराने का अफसोस है। लियोपोल्ड, तुमने जो नमक गिराया है सारा का सारा उठाओ। जब तक टर्की खत्म कर रहे थे, उसी दौरान मिस्टर लिकी बेचैनी से बार बार ऊपर की ओर देख रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अब्दुल मक्कर स्ट्रॉबेरिया लाने में देरी नहीं करेगा। स्ट्रॉबेरिया, और वो भी जनवरी में? मैंने आश्चर्य से कहा। मिस्टर लिकी ने कहा, हाँ, अब्दुल मक्कर एक जिन्न है और उसे अपनी स्ट्रॉबेरिया लाने न्यूजीलैंड भेजा है। वहां इस समय गर्मी का मौसम होगा। मिस्टर लिकी ने कहा, हाँ, अब्दुल मक्कर एक जिन्न है और उससे मैंने स्ट्रॉबेरियां लाने न्यूजीलैंड भेजा है। वहां इस समय गर्मी का मौसम होगा, उसे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोगों की तरह जिन्नों की भी कमजोरियां होती हैं। जब उन्हें किसी काम के लिए भेजा जाता है तो वे बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए जाते हैं। वे जन्नत के इतना नजदीक जाना चाहते हैं कि फरिश्तों की बातें सुन सकें, और तब फरिश्ते उन पर अग्निबाण फेंकते हैं। और होता यह है कि वे अपना सामान गिरा देते हैं या आधे झुलसे हुए घर वापस आते हैं। अब्दुल मक्कर को गए 1 घंटे से अधिक बीत चुका है, उसे जल्दी ही वापस आना चाहिए। चलिए इस बीच हम कोई और फल ले लेते हैं। मिस्टर लिकी उठे और मेज के चारों कोनों को उन्होंने अपनी छड़ी से छुआ। हर कोने की लकड़ी फूल गई और फिर चटक गई। उसमें से छोटा सा एक हरा अंकुर निकला और तेजी से बड़ा होने लगा। सिर्फ 1 मिनट में पौधे 1 फुट ऊंचे हो गए। उनका तना मोटा हो गया और उनमें काफी सारी पत्तियां आ गई। पत्तियों को देखकर मैं बता सकता था कि एक पेड़ चेरी का है, दूसरा आड़ू का और तीसरा नाशपाती का, लेकिन चौथे को मैं नहीं पहचान सका। इसी दौरान जबकि ओलिवर अपने चार हाथों से मेज साफ कर रहा था और पांचवे से एक व्यंजन खा रहा था, तभी अब्दुल मक्कर अंदर आ गया। वो छत में से दाखिल हुआ। पहले उसके पैर आए और लगा जैसे छत बंद हो गई है। फिर छत थोड़ी सी हिली और वो ओलिवर की भुजा से टकराते टकराते बसता हुआ फर्श पर आ खड़ा हुआ। उसने मिस्टर लिकी को प्रणाम किया और कहा, आपका गुलाम आपके लिए दुर्लभ ताजे फल लाया है। उसका रंग भूरा था, नाक कुछ लंबी थी। वह काफी कुछ आदमी जैसा लग रहा था, सिवाय इसके कि उसके नाखून सुनहले थे और पीठ पर उड़ने वाले पंख थे। उसने रेशमी कपड़े पहन रखे थे जिनका रंग हरा था। मिस्टर लिकी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। अब तुम जा सकते हो, लेकिन ठहरो, पहले मेरे लिए मॉन्ट्रियल से ब्लेड ला दो। लंदन में अब तक दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन मॉन्ट्रियल में तो अभी दोपहर ही होगी। अब्दुल मक्कर ने कहा, हुजूर, नीचे आकाश हवाई जहाजों से भरा हुआ है जो जादुई कालीन से भी तेज उड़ते हैं, और ऊपर की ओर बहुत से आकाशी पिंड तैर रहे होंगे। मिस्टर लिकी ने कहा, तो तुम 5 मील की ऊंचाई पर उड़कर जाना और दोनों खतरों से बचना। अब तुम जाओ। जिन गायब हो गया। उसने इस बार फर्श से जाना बेहतर समझा। इसी बीच पेड़ 4 फीट ऊंचे हो गए थे, उनमें फूल भी लग गए थे। फूल झड़ रहे थे और छोटे छोटे हरे फल लगने लगे थे। मिस्टर लिकी ने कहा, अब्दुल मक्कर से मैंने तुम्हारा परिचय नहीं कराया, आशा है तुमने बुरा नहीं माना होगा। बात यह है कि जिन कभी कभी बड़े बेढंगे हो जाते हैं। हालांकि अब्दुल मक्कर अच्छा जिन है, फिर भी अगर तुम उसे वापस भेजने का मंत्र नहीं जानते हो तो तुम्हारे लिए बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर सकता है। जैसे कि अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो और तुम्हारे विरुद्ध कोई तेज गेंदबाज है तो अब्दुल मकर तुमसे पूछ सकता है कि क्या मैं तुम्हारे दुश्मन को मार दूं या उसे बकरा बना दूं। मुझे क्रिकेट देखने का बड़ा शौक था। पिछले साल मैं एक मैच देख रहा था ऑस्ट्रेलिया और ग्लूचेस्टर के बीच। ग्लूचेस्टर की टीम के साथ मेरी थोड़ी सी हमदर्दी हो गई और दूसरी टीम के खिलाड़ी धड़ाधड़ एक के बाद एक आउट होने लगे। मैं फौरन वहां से उठकर चला नहीं जाता तो उस टीम की हार निश्चित थी। उसके बाद मैं कभी मैच देखने नहीं गया। आखिर सभी चाहते हैं ना कि जो अच्छा खेले वही जीते। फिर हमने न्यूजीलैंड की स्ट्रॉबेरी खाई जो बहुत बढ़िया थी। तब तक मेज पर उगे पेड़ों में लगे फल पक चुके थे। चौथे पेड़ पर खुमानी की शक्ल के पर उससे काफी बड़े 6 सुनहरे फल लगे थे। मिस्टर डिकी ने बताया ये आम है जो भारत में पैदा होते हैं, इन्हें इंग्लैंड में नहीं उगाया जा सकता सिवाय जादू से। मैंने कहा कि मैं आम खाऊंगा। मिस्टर लिकी ने कहा कि अमीर से अमीर आदमी भी इस बात से मेरी बराबरी नहीं कर सकते। वे हवाई जहाज से आम तो मंगा सकते हैं लेकिन किसी पार्टी में आम खिला नहीं सकते। मैंने पूछा ऐसा क्यों? लिकी ने कहा लगता है तुमने आम कभी खाया नहीं है। आम खाने की सही जगह गुसल खाना है। ऊपर से तो आम पर मजबूत छिलका होता है लेकिन अंदर मुलायम गुदा, इसलिए जब तुम इसे खाओगे तो रस चारों तरफ से टपकेगा और तुम्हारे सफेद कपड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन तुम यह आम मजे से खा सकते हो, मगर जरा ठहरो, मैं इस पर मंत्र फूंक दूं, फिर इसका रस तुम्हारे ऊपर नहीं टपकेगा। मिस्टर लिकी ने अपनी छड़ी घुमाई और इसके बाद मैंने अपना आम खाया। आम बहुत बढ़िया था। यह भी एक ऐसा फल था जो सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरियों से भी अच्छा था। उसकी खुशबू का तो बखान भी नहीं कर सकता। बीच में सख्त गुठली थी और उसके चारों ओर पीला गुदा। जादू का असर देखने के लिए मैंने थोड़ा सा गुदा अपने कोट पर डाला लेकिन वो उछल कर मेरे मुंह में आ गया। मिस्टर लिकी ने एक नाशपाती खाई और बाकी 5 आम मुझे घर ले जाने के लिए दे दिए और उन्हें मुझे अपने गुसल खाने में ही खाना पड़ा क्योंकि इन पर मंत्र नहीं फूका गया था। थोड़ी देर तक हम कुत्तों, फुटबॉल, जादू आदि के बारे में बातें करते रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। मिस्टर लिकी ने कहा मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, मगर जब भी तुम्हें दिन भर की फुर्सत मिले मेरे साथ समय बिताने आना। अगर तुम यह देखना चाहो कि मैं आमतौर पर क्या करता हूं तो हम दोपहर में भारत या जावा जा सकते हैं। मुझे बता देना कि तुम्हें किस दिन समय मिलेगा। अब तुम इस कालीन पर खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। हम कालीन पर खड़े हो गए और मैंने आखिरी बार मेज की ओर देखा। लियोपोल्ड ने सारा नमक उठा दिया था और अब वो सुस्ता रहा था। फिलिस चुगाली कर रही थी। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मिस्टर लिकी ने कालीन को मेरा पता बताया और अपने कान थपथपाए। मैंने अपने चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। फिर मेरा दिल भी थोड़ा थोड़ा घबरा रहा था। अब हवा फिर से गर्म हो गई थी और मिस्टर लिकी ने मुझसे आंखें खोलने को कहा। मैं अपने घर की बैठक में था, मिस्टर लिकी के मकान से 5 मील दूर। मेरा कमरा छोटा था और फर्श पर किताबें आदि बिखरी हुई थी। कालीन के लिए मेरी पूरी जगह नहीं थी इसलिए वो जमीन से करीब 1 फीट ऊपर हवा में ही ठहर गया था। नीचे उतर कर मैंने बत्ती जलाई। मिस्टर लिकी ने मुझसे हाथ मिलाया और कहा शुभ रात्रि। इसके बाद उन्होंने अपना कान थपथपाया और कालीन के साथ ही वे गायब भी हो गए। मैं अपने कमरे में अकेला था आमों के साथ, जो कि मुझे बता रहे थे कि मैं सपना नहीं देख रहा था। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त मिस्टर लिकी तुम्हें एक बढ़िया आदमी लगे होंगे।